खुद की तलाश में अपनी ही गुमशुदी में अनजानी आस में यादों के सारे खजाने छुपाऊं मैं कहां नैनों के ये मोती सारे सजाऊं मैं कहां मन के पिंजरे का पंछी उड़ा दूं मैं जरा जो दिखा दे रोशनी वाली सुबह हाँ रहना रे रहना रे काली काली रहना सुबह सलोनी बन जा हाय रे हाय रहना रे रहना रे काली काली रहना सुबह सलोनी बन जा के सिवा कुछ भी मांगू ना तू ही दुनिया मेरी तू ही मेरा जहां इस दुआ के सिवा कुछ भी मांगू ना यादों के सारे खजाने छुपाऊं मैं कहां नैनों के ये मोती सारे सजाऊं मैं कहां मन के पिंजरे का पंछी उड़ा दूं मैं जरा जो दिखा दे रोशनी वाली सुबह हाँ रहना रे रहना रे काली काली रहना सुबह सलोनी बन जा हाय रे हाय रहना रे रहना रे काली काली रहना सुबह सलोनी बन जा इस काली नदी को पार करूं तो सुबह का साहिल पा जाऊं इस लंबी सदी को गुजार दूं तो अपनी मंज़िल पा जाऊं मन के पिंजरे का पंछी उड़ा दूं मैं जरा जो दिखा दे रोशनी वाली सुबह